وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اور جب پھر لائے ہم آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ جو قرآن سن رہا تھا. فلما حضروہ پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے, قالو تو وہ کہنے لگے, انصتو چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. فلما قضی پھر جب بات پوری ہو چکی یعنی ساری تلاوت سن لی, ولوا الی قومہم منذرین پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر, مبلغ بن کے ایک ہی سٹنگ میں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا اور جب پھر لائے تھے ہم آپ کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ہوا تھا. آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب قرآن پاک اترنے والا تھا تو آسمان پہ بہت پہرے بندی ہو گئی تھی. پہلے جنات اوپر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے, ادھر ادھر چھپتے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, سخت پہرا لگ گیا, کوئی اوپر نہیں جا سکتا تھا. اگر کوئی جاتا تھا تو اس پہ شہادت ثاقب گرایا جاتا, جلا دیا جاتا تھا اس کو. اس پر جنات بہت پریشان تھے کہ مسئلہ کیا ہے, کیا دنیا میں کوئی مصیبت آنے والی ہے, یا دنیا والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے, یہ اتنی زیادہ پہرے بندی کیوں ہو رہی ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹولیاں دنیا بھر میں پھیلا دی کہ جا کے وہ حالات کا جائزہ لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو انہیں میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو تبلیغ کر کے واپس پلٹ رہے تھے اور نخلا کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا اور فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, تو ان جنات کا آپ کے پاس سے گزر ہوا. اتنے مسحور ہوئے قرآن کی تلاوت سے کہ وہیں تھم گئے, رک گئے, اور آپس میں ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے اور غور سے قرآن سنا. جب تلاوت پوری ہو چکی, بات مکمل ہو چکی, تو چلے گئے اور جا کے اپنے قوم کو بھی خبردار کیا. دل پہ لینے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یا دل والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو بہت نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت طریقے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے طریقے خود نکال لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا, جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پہ ہم پہ بہت سختی کر دی گئی ہے, ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے, کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں اس واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں. انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ آپ کی بعثت کا یہ واقعہ ہماری آسمان پہ جانے کی بندش کا سبب بنا ہے. اسی طرح اور روایات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے بعد, یعنی اس واقعے کے بعد جب جنوں کو پتہ چل گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا, اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا. طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جنات آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے. اور یہاں پر جو صرفنا الیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا واقعہ اتفاقیہ طور پہ پیش آیا تھا, یعنی اتفاقاً ہوا تھا, یعنی جن پروگرام بنا کے نہیں نکلے تھے, بائی چانس ہدایت کی جگہ پہ آ گئے, اللہ تعالیٰ جس کو چن لے. یہ جنات کے جو وفد آپ کے پاس آئے ان کی تعداد 6 بتائی جاتی ہے, یعنی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کم از کم 6 بار یہ 6 وفد آپ کے پاس جنوں کے آئے تھے. ایک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات بھر غائب رہے. ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو. صبح سویرے ہم نے آپ کو ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا. پوچھنے پہ آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا, میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے گروہ کو قرآن سنایا. صحیح مسلم, مسند احمد, ترمذی, ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا, اس سے آگے نہ بڑھنا. پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں نے دیکھا بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں, انہیں میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. ایک اور موقع پر رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ معظمہ میں, حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ نے فیصلہ فرمایا، یعنی وہ اپنے فیصلے بھی آپ سے کراتے تھے. اس کے سالہ سال بعد ابن مسعود نے کوفہ میں جاٹوں کے ایک گروہ کو دیکھ کر کہا کہ حجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان لوگوں سے بہت ملتے جلتے تھے، یعنی انسانوں میں ان کی شکل کی مشابہت تھی. بہرحال یہ اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض لوگ مانتے نہیں کہ جن بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یستمعون القرآن، قرآن غور سے سن رہے تھے. یستمعون، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے غور سے قرآن کو سنا. اور دوسرا ادب، جب سن رہے تھے تو کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. اب آپ دیکھیے ان کو تو کسی نے نہیں سکھایا تھا، تو وہ خود سے خود کیوں ایک دوسرے کو خاموش کرا رہے تھے؟ ان پہ تو یہ آیت بھی نہیں اتری تھی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کیونکہ یہ بات تو فطرت میں ہے، یہ بات تو ہر ایک کو خود سمجھنی چاہیے، کامن سینس کی بات ہے، بیسک ایتھکس کی بات ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، سنایا یا سنا جا رہا ہو، تو اس پر خاموش ہو جا اور توجہ کرو اس کی طرف. جیسے بہت سے لوگ، اذان ہو رہی ہو باتیں کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت لگی ہو باتیں کیے جاتے ہیں، پرواہ نہیں. اسی لیے تو وہ دل میں نہیں اترتا، اور جب دل میں نہیں اترتا تو آگے بتانا تو پھر دور کی بات ہے. ان کے دل میں کیوں اترا؟ انہوں نے مکمل یکسوئی خاموشی اختیار کی، غور سے سنا اور خاموش ہو کے سنا، اور کسی اور آواز کو بھی بیچ میں آڑے نہیں آنے دیا، دوسروں کو بھی بولنے نہیں دیا، یعنی کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. انصتو، کیونکہ آپ خود نہ بھی بول رہے ہیں، کوئی اور بھی بول رہا ہو تو اس کی آواز سے بھی آپ سن نہیں پاتے بات. اچھا، ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو نا، تو اس کو بھی خاموشی سے نہیں سنتے. واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ، ساتھ ساتھ بولے جائیں گے، لک میں دیے جائیں گے، خاموشی سے نہیں سنتے. یعنی ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ بس بیزار بیٹھے رہنا کسی مجلس میں، سوتے رہنا، اونچے رہنا، کب ختم ہو انتظار کرنا. اچھا، اور ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کچھ سن کے نہ دینا، ساتھ ساتھ بولے چلے جانا، ہر بات کا جواب کمنٹ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ گنگناتے رہنا. تو یہ دونوں ہی چیزیں انصتو کے خلاف ہیں. ہم جب زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں کسی سے، تو پھر بھی نہیں خاموش رہ سکتے. قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوئے تھے، لیکن خاموشی سے اس کو سنا. اسی لیے وہ اتنا دل پہ اثر کیا کہ پھر جا کے چپ نہ رہ سکے. فلما خدیا ولوا الی قومہم، سیدھے اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کے منذرین، خبردار کرنے والے بن گئے. کیا کہا جا کے؟ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے. اب یہاں بھی کتاب موسیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ محکم مضبوط مفصل کتاب جو قرآن پاک سے مشابہ ہے وہ تورات ہی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے آگے ہے، یعنی پہلے گزر چکی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی. یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی، وہ الی طریق مستقیم، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی. اب آپ دیکھیں ایک سٹنگ میں قرآن کی روح پہچان گئے کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے، اور ہم مسلمان ساری ساری زندگی نہیں سمجھتے قرآن کس لیے آیا ہے، ہم اسے جنوں ہی کو قابو کرنے کا ذریعہ بنائے رکھتے ہیں. اور جنوں نے ایک سٹنگ میں سمجھ لیا کتاب اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو وہ جانتے تھے. کس لیے آئی ہے؟ یہدی، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے. کس طرف رہنمائی کرتی؟ الی الحق، اور پھر وہ الی طریق مستقیم، لائف سٹائل کو بدلتی طریق مستقیم کی طرف. یہ طریق اور صراط ایک ہی چیز ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتی. یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو دائی اللہ، تم سب بھی اللہ کے دائی کی بات مان لو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، اس کو جواب دو. وآمنو، اور ایمان لاؤ، بہی، ساتھ اس کے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا. یعنی ایمان لاتے ہی کچھ گناہ تو خود بخود صاف ہو جائیں گے. اصل میں بعض اس لیے کہ کہ کچھ گناہوں کی معافی کے لیے استغفار ضروری ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. یعنی ایمان لانے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہ معاف ہو گئے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اس کے برعکس، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی کی بات نہ مانے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، یعنی بھاگ نہیں سکتا کہیں. اب جنات تو انسانوں سے زیادہ بھاگ سکتے ہیں، ادھر ادھر چھپ سکتے ہیں، تو ان کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نہیں بھاگ سکتے پھر اللہ سے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سخت گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی اللہ کی پکڑ سے نہ تو خود بچ سکتا ہے نہ کسی اور کی مدد سے بچ سکتا ہے. جو کوئی ایسا سمجھے وہ دراصل بھٹکا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس ساری بات سے کیا پتہ چلتا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہاں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ تم اپنا کام کر رہے ہو، ایک گروہ ہے جنہیں تم قرآن سناتے ہو، جن کے پیچھے تم جاتے ہو، اور وہ سننا نہیں چاہتا، وہ بھاگتا ہے، قرآن کو رد کر رہا ہے. اور دوسرا گروہ جسے تم نے نہیں بلایا سننے کے لیے، وہ اچانک آ گیا، صرفنا الیک، ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ کون سن رہا ہے. اس نے سنا، سمجھا، اور وہ آگے جا کے تبلیغ بھی کرنے لگا. تمہاری کوشش ضائع نہ ہوئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو کوئی ہماری بات نہیں سنتا. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ایک دفعہ انہوں نے رمضان میں دورہ قرآن شروع کرایا، شروع میں دو تین لوگ آئے، اس کے بعد وہ بھی نہیں آئے ایک دن. تو وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے تو مایوس ہونے لگی، پھر میں نے اسی والیوم پہ اسی طرح فل پورے طریقے سے اکیلے بیٹھ کے پورا سپارہ کیا. میں نے کہا میں نے تو اپنا سپارہ آج کا مس نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر لوگ نہیں آئے فرشتے تو سن رہے ہوں گے نا، کیا پتا جنات سن رہے ہیں، معلوم نہیں کس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی اسی تڑپ کو قبول کیا. میرے یہاں آنے کے بعد جہاں پر رمضان میں میں درس کیا کرتی تھی اور اتنے سارے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ بہت اچھا ماشاءاللہ بولتی تھی، تو میں نے اس کو وہاں بھیجا. اتنا مجھے پیار آیا نا کہ میں نے تنہا بیٹھ کے دو گھنٹے کیا. تو میں نے کہا جو شخص اتنی زیادہ ڈارکنیس میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ تنہا بیٹھ کے دو گھنٹے کر سکتا ہے، پھر وہ کہیں بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر آئندہ سال اس نے جہاں کیا وہاں سینکڑوں لوگوں نے اس سے سنا. تو یہ ہے کہ ہمیں کام کرتے ہوئے مایوسی کا شکار نہیں ہونا، ہمیں کام کرتے جانا. یہ تو اللہ کا کام ہے نا، وہ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں کرتا. بندے قدر نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، سب ساتھ چھوڑ دیں، آپ تنہا بھی ہو جائیں، لیکن آپ جمے رہیں، آپ قائم رہیں. تو انما العسر یسرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتا ہے نا، سب کچھ لے کے آزما لیتا ہے، اب کیا کرتے ہو. اور اس طرح وہ اپنے بندے کو اپنے لیے خالص کرتا ہے، وہ جو نیتوں کا کھوٹ ہوتا ہے وہ درست ہونے لگتا ہے. جو کام انسان انسانوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور انسان جمع رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہونے لگتا ہے. اور ایسی آزمائشیں اللہ کے محبوب بندوں پہ آتی ہیں، جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے، ان کے کھوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، جہاں ایک طرف کفار مکہ قرآن کی تعلیمات کو رد کر رہے تھے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک گروہ کو قرآن کی بات سنوا دی، اور اس نے اتنی ہی شدت سے اسے قبول کر لیا. اور جو آپ چاہتے تھے کہ لوگ اس کو سن کے آگے سنائیں، وہ بھی ساتھ ہی کر لیا. اور دوسری طرف انسانوں کو احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ دیکھو، تم انسان ہوتے ہوئے ایک انسان کے منہ سے بات نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں سیکھ رہے، اور وہ جن ہوتے ہوئے، دوسری مخلوق ہوتے ہوئے اس بندے کی ایسی قدردانی کر رہے ہیں. اللہ نے تمہیں تو ان پر فوقیت دی تھی، اور تم کیا کر رہے ہو. یعنی اہل مکہ کو بھی احساس دلانا مقصود ہے نا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا تھا اور کسی کو بھی خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا قرآن پاک میں ذکر بھی نہ کرتے، لیکن کس لیے ذکر فرمایا؟ تاکہ نہ ماننے والے کچھ تو قدردانی کریں، کچھ تو حق ادا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे उस रोज ये बात हुई थी ना, ये तो जिसके दिल में लग जाए और जिसका दिल काम कर रहा हो, फिर वो खून को अपने अंदर रोक के नहीं बैठ जाएगा, वो तो एक एक सेल तक पहुंचाएगा, वो अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, वो बारीक से बारीक मौके पर भी, मामूली से मामूली जगह पर भी उसकी खैर पहुंच जाएगी, वो अपना काम करके छोड़ेगा। जैसे दिल की एक ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी पूरी कर रहा है ना, सब आराम करते हैं, वो बेचारा कभी आराम नहीं करता, अनथक काम करता है, कभी ख्याल नहीं आया आपको उसका? आप सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, रिलैक्स करती, जबान भी बंद हो जाती, चुप हो जाती, कान भी सुनना छोड़ देते हैं, हाथ पांव भी ढीले पड़ जाते हैं, और दिल बेचारा काम काम काम करता चला जाता, थकता नहीं, वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, अनथक काम कर रहा है। बहैसियत मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा के फर्द होने के हमारा भी कुछ फरीजा है, हमें भी अल्लाह ने किसी काम के लिए चुना है, और हम कुछ ना करके भी थके हुए, शुरू करने से पहले ही थके हुए, हमें कोई आइडियाज ही नहीं आ रहे कि हमें क्या करना है। तो किसी वक्त जरा बैठ के लिखें आपको क्या करना है, ठीक है ना, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे। हर एक अपना अपना लिखे, अपना विजन, अपने ख्यालात, अपने आइडियाज, अपनी ख्वाहिशात, अपने ड्रीम्स, आप क्या करना चाहते हैं, यानी अल्लाह के दीन के लिए। कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास। आप इंसानियत की भलाई के लिए क्या करेंगे, क्या मंसूबा है आपके पास? क्योंकि जो शख्स ख्वाब नहीं देखता, सोचता नहीं, मंसूबा नहीं बनाता, वो कुछ करता भी नहीं। तो ये पहली स्टेज। अब जिन्नात सुन रहे थे, सुनते सुनते साथ ही उन्होंने मंसूबा बना लिया क्या करना है, कैसे करना है। दिल उनका धड़कने लग गया होगा कुरान सुन के, और फिर चैन से बैठ ही नहीं पाए, जाके सारथी शुरू हो गए। उन बेचारों को तो किसी ने नहीं कहा कि तुमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, क्यों बता रहे हो, अभी तो 8 साल पूरे ही नहीं हो तुम्हारे, आलिम ही नहीं बने, क्यों बता रहे हो, क्यों सिखा रहे हो किसी को। कोई एतराज नहीं उनपे, अल्लाह की किताब आगे बताना शुरू हो गए। क्योंकि हम तो इस तरह की बातों से भी बैठ जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर, हाँ वाकई अभी तक तो मुझे पूरी तरह तफसीर समझ ही नहीं आई, तो मैं भला इतना पढ़ के कहाँ से आलिम हो गई, तो मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए। और अगर इनका अमल ये नापसंदीदा होता तो कुरान क्यों जिक्र करता इसका। वल्लो इलाकों में मुंजरीन, सीधी सादी बातें तज़कीर की, कुरान की बताना कुछ मुश्किल नहीं, ना करे तफसीर, सीधा सीधा तर्जुमा पढ़ के सुना दे, लेकिन कुछ सोचे तो, ये कुछ करना है तभी होगा ना। हम पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं, साल साल पढ़ के भी फिर सोचने बैठे होते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस की कमी, इनको कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया था ये अचानक आने वालों को। जब दिल पे बात लगती है तो सारे कॉन्फिडेंस बहाल हो जाते हैं। और फिर आप देखिए कितने सही फहम इनका था कि फौरन सुन के समझ गए, यहदी इलल हक, ये कुरान हक की तरफ बुला रहा है, हक की दावत दे रहा है, हक की तरफ रहनुमाई कर रहा है। जैसे सूरह जिन में भी आता ना, इन्ना समयना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा। पहली ही जिस्त में समझ गए कि इतना जबरदस्त कलाम है, हिदायत की तरफ रहनुमाई कर रहा है, हम इस पे ईमान लाए, हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। यानी इनको पहली ही नशिस्त में समझ आ गया कि कुरान अकीदे तौहीद की दावत देता है, एक अल्लाह को मानने का सबक देता है, हक की तरफ बुलाता है। और फिर आप देखिए, एक नहीं सारे ही कह रहे हैं, या कौमना कालू, सब सुनने वाले। अब हम तो कहते हैं कि नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोग हों जो ये काम करें, सब नहीं करेंगे, सबको नहीं करना, सबकी जिम्मेदारी नहीं। उनको किसने कहा था तुम सबकी जिम्मेदारी, किसने उनको अहकाम सुनाए थे? नहीं, क्योंकि सबके दिल को लग गई थी ना, इसलिए सब जाके अपना काम करने लगे। कालू, कहने लगे, या कौमना, ए हमारी कौम, इन्ना समयना किताबन, हमने एक किताब सुनी है, उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिकन लिमा बैन यदैही यहदी इलल हक व इला तरीकिन मुस्तकीम, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की बात पे अजीब जवाब दो, लब्बैक कहो, वह आमिनो भी, इस पर ईमान ले आओ, तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। साथ ही फायदा बताया, आप देखें, एक अच्छा दाई जो होता है वो लोगों को होप दिलाता है, जिस किताब की तरफ बुलाता है उसकी वैल्यू खुद भी जानता है और दूसरों के दिल में भी डालता है। کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کتاب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے اور بلانے والے کی بات کو ماننا ضروری ہے، یعنی پیغمبر کی بات ماننا ضروری ہے. پھر فائدہ بتاتا ہے ماننے کے کیا ہوں گے، یہ ایک مکمل تبلیغ ہے. حالانکہ جنوں کی عقل انسانوں سے کم ہوتی ہے، پھر بھی اتنے سمجھدار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی اگر وہ کان کھول کے سنے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے. یہ مشکل کتاب نہیں ہے، آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،